Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Fikri Takip Programı'ndayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program konuğumuz Zafer Toprak'tı. Kendisiyle Toplumsal Tarihin 216. sayısında yayınlanan Türkiye'de Tarih Eğitiminin Evrimi, Darwinizmden Ateizme başlıklı yazısını konuşup, müzik programında ise aynı programın Richard Einhorn'un Darwin'in türlerinin kökenini ve değişik konularda otobiyografik ve bilimsel konulardaki notlarının libretto olarak derleyip The Origin adlı oratoryosundan bölümler dinlemiştik. Bugün konuğumuz Zerrin İren Boynu Delik. Kendisiyle Toplumsal Tarihin aynı sayısında, yani 216. sayısındaki Avrupa resminin devrimci ustası Giotto ve Scrovegni şapeli freskleri başlıklı yazısını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zerrin Hanım, hoş geldiniz. Zerrin İren Boynu Delik, Yıldız Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. En son kitabını burada zikredelim. Zeytinin Renkleri, Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi. Mahmut Boynu Delik'le beraber 2011 yılında Umur Yayınları'ndan çıktı kitap. Şimdi Toplumsal Tarihin 216. sayısındaki makalesini ben kısaca özetlemeye çalışayım. Giotto'nun eserlerini konuşacağız esasında ve Scrovegni şapelindeki fresklerini konuşacağız ve de işte Giotto'nun hayatıyla ilgili bazı bilgiler verileceğiz herhalde. Şimdi değişik kaynaklarda, yani bu çok kabaca bu tarif herhalde ama Giotto için Rönesans'ı başlatan sanatçı dendiğine rastlıyorum. İsterseniz bu arada da durduğu için hem geldiği geleneği, yani nereden gelmiş ki nereye gidiyor konuşabilmek için bir gotik sanatı, gotik resim sanatını konuşarak başlayalım diyorum. Evet, şimdi Avrupa resim tarihine baktığımız zaman gotik dönem, gotik olarak adlandırdığımız aslında orta çağ dediğimiz işte aşağı yukarı 8. yüzyıldan başlayıp böyle 13. yüzyıla kadar, 13. yüzyılın sonlarına kadar süren bir dönemden bahsediyoruz. Gotik dönem, resim gotik, mimari gotik, hatta yaşam da gotik birazcık. Şimdi bu dönemin özellikle resimde en temel özelliklerinden birisi şu. Resmetmek istediğiniz şeyi, sahneyi, anlatmak istediğiniz sahneyi bir defa gerçekte olmadığı gibi göstereceksiniz. Yani bu şu demek. Zaten tabii resmin, yani bunun temel nedenlerinden birisi de şu. Resmin belli bir konusu var. Konu doğrudan doğruya İncil, yani İsa ve İsa'nın hayatı ve buna benzer işte azizlerin hayatları vesaire, her şey din üzerine kurulu. Dolayısıyla siz böyle bir konuyu anlatırken gerçek bir yerdemiş gibi yapamazsınız. Dolayısıyla ne yapıyor gotik resim? Yani bu tabii zaman içerisinde gelişen ve aslında bir taraftan skolastik felsefeyle temellendirilen kilisenin tercihi olarak ortaya çıkıyor. Yani siz anlatmak istediğiniz şeyi böyle daha soyut bir, yani nerede olduğu pek belli olmayan, acaba gerçek mi değil mi pek de anlaşılmayan bir yere taşıyacaksınız. Yani İsa ile Meryem'i böyle işte çimenlikler arasında, işte güzel bir koltuk üzerinde, işte hoş bir manzaranın önünde falan resmederseniz bu biraz tuhaf olur tabii. Çünkü onlar zaten bizim gibi değiller. Bizden başka birileri. Dolayısıyla bizden beklenen, yani gotik dönemde bir izleyici olarak bizden beklenen şey, baktığımız şeyi aslında sembolik olarak anlamak. Ve bu temel gerekçelerden bir tanesi ve gerçekten de bu yani dini faktörün çok çok önemli olması, hatta birinci sırada bir önem teşkil etmesi. Bu nedenle de bu gerçeklikten kopuş en güzel örneğini ve en güzel uygulamasını şöyle gösteriyor. Bir yere bir şey, yani bir figür mü yerleştireceksiniz, bir olay anlatacaksınız. Hemen arka zemini altın yaldız yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu sizi zaten otomatikman gerçeklikten koparan bir şey. Yani böyle bir gerçek yok hayatta. Herhalde bunun da en iyi örnekleri Bizans sanatı mı oluyor? Tabii. Aklıma o geldi. Yani Bizans, tabii Bizans da zaten aslında biliyorsunuz Doğu ve Batı Roma sından sonra tabii biz bir Roma geleneğini de aslında görüyoruz uzun bir zaman mozaiklerde vesaire, ama şimdi bakın burada Büyük Saray'daki mozaiklere bakın, Roma döneminden, yani erken Bizans döneminden daha doğrusu, tam bir Roma özelliği gösterir. İşte Ayasofya'ya geldiğiniz zaman herkes gene altın zeminin önünde oturmaya başlar. Bu gerçeklikten kopma meselesi gotik resim için hakikaten çok önemli unsurlardan bir tanesi. Giotto'nun da önemi işte burada geliyor burada çıkıyor karşımıza. Niye biz gerçeklikten kopalım? Yani evet İsa ile Meryem'i anlatıyoruz. Evet çok kutsal olaylar anlatıyoruz ama niye bunlar bizim olduğumuz ortamlarda olmamış olsun ki? Şimdi bu tabii bu başka bir çelişki aslında ortaya çıkarıyor. Giotto'nun resimlerine baktığımız zaman yani bu unsurların görüldüğü resimlerine baktığımız zaman aslında İsa ve Meryem'in yaşadığı ortam orası değil. Değil mi? Bir yani gotik bir şehrin ortasında işte bir takım işler yapılıyor falan. Yani işte yani Kudüs tanımlaması öyle kendi değil. Kendi coğrafyaları değil. Kendi coğrafyası değil. Bunu tabii hiçbir orta çağ gotik ve Rönesans'ta hiçbir şekilde zaten böyle bir coğrafyayı biz görmüyoruz. Yani benim bildiğim birkaç tane ender örnek var. Gerçekten artık oralar iyice bilindikten sonra falan taşınıyor bu coğrafya resimlerin arka planına. Şimdi Giotto bu olayları alıyor getiriyor. Yani bunu göstermek istediği insanlara şunu demek istiyor aslında büyük ihtimalle. Yani bakın işte bir anne bir çocuk baba şöyle olaylar oluyor. Bak bizim gibi bir evin önünde oluyor bu hadiseler. Bizim gibi giyiniyorlar. Bunu göstermeye çalışıyor. Bu tabii insanlar açısından yani onu izleyenler açısından çok önemli bir şey. Ve bu kesin olarak daha sonra Rönesans döneminin o bireyin bakış açısı, işte bireyin herhangi bir olay karşısında alacağı pozisyonun ne olabileceği hakkında bize önemli fikirler veriyor. Veriyor olacak daha doğrusu. Şimdi gotik resim sanatı zeminde bu var. Yani dönem gotik resim sanatı. Giotto'nun çocukluğuna dönelim isterseniz. Resimle tanışması nasıl oluyor? Kimdir? Bu da ilginç bir hikaye. İsterseniz bundan bahsedelim evet, biraz. Tabii şimdi bu dönemlere ait böyle biyografiler falan bulmak çok mümkün değil. Hani anı kitap defterleri falan hiç yok zaten. İşte bir elimizdeki en temel şey Vasari'nin sanatçıların hayatlarıyla ilgili yazdığı kitap. Bunun ne kadar güvenilir olup olmadığı konusunda tabii kuşkularımız var ama hani birkaç yerden test ettiğimiz zaman olabilir, neden olmasın diye biliyoruz. Bir de yani dönemin yine yaşam özellikleri vesaire aslında düşünüldüğü zaman evet yani olabilir olmaması için bir neden yok dedirtiyor bunlar bize. Giotto bir çoban. O dönemde yani Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunun yaptığı şeyi yapıyor. Küçüklüğünden itibaren işte büyük ihtimalle babasına ait olan veya işte köyde başkalarına da ait olabilecek olan sürüleri otlatıyor ve açık havada dolaşıyor ve yol üzerinde bir gene böyle bir işte hayvanlarını, koyunlarını çayıra salmışken tesadüfen büyük ihtimalle çok büyük bir tesadüfle Cimabue oradan geçiyor yanında birkaç insanla birlikte ve o sırada Giotto'yu taşların üzerine koyunların desenlerini çizerken görüyor ve bu yaptığı desenlerden etkileniyor. Ve hemen işte babasına gidip izin istiyor ve Giotto'yu yanına katıp atölyesine getiriyor ve uzun bir süre Cimabue'nin atölyesinde kalıyor. Bu çok özel bir durum değil. Herkes böyle neredeyse. Yani herkes bir yerlerden keşfediliyor. İşte ya babası görüyor iyi çizdiğini, iyi boyadığını. Yani o merağı gösteriyor çocuklar. Genellikle de çocuk yaşta oluyorlar bunlar ve mutlaka bir sanatçının ya babası götürüyor ya onu tesadüfen görüyor, çağırıyor. Çünkü atölyeler var. Büyük atölyeler var. Bu büyük atölyelerde birçok yani büyük ihtimalle mesela Giotto herhalde birkaç yıl boyunca sadece bir freskin elbisesinin eteklerini falan boyamıştır büyük ihtimalle ama tabii bunlar tabii günümüz dünyasında çok tartışmalı şeyler sanat açısından ama herhalde bir yeteneği olduğunu da söylemek gerekir. Bu kadar haksızlık etmeyelim. Giotto'nun dünyanın farklı müzelerinde, kiliselerinde dağılmış eserleri evet. var. Uzunca bir liste var. İsterseniz o listenin üstünden şöyle bir geçelim. Şimdi tabii bu bir temel sorun. Bu da başka alanın bir sorusu belki ama Giotto aslında bir fresk ustası. pano yapıyor, ahşap panolar yapıyor. Bir tane sadece mozaik işi var bildiğimiz, ya varmış daha doğrusu. Biz sonra onun bir takım parçalarını sadece biliyoruz ve bir de sonradan yapıldığı halini biliyoruz. Barok dönemde tekrar yapıldığını biliyoruz. Şimdi yani aslında bir fresk ustasının işte bir pano, altar panosu dediğimiz şey mesela kiliselerde işte absidin önündeki sunağın arkasına konuyor. Bunlar daha taşınabilir, yer değiştirebilir. Biraz da giderek artık yapıların duvarlarında pek yer kalmamaya başlıyor. Hı. Oraya yeni şeyler, daha önemli sahneler. Onlar daha yenilenebiliyor. Başka birine işte o beğenilmiyor, daha iyi bir ustaya ısmarlanıyor falan. Şimdi bu eserlerin tabii aslında bulunmaları gereken yerden başka yerlerde olmaları tabii çok ilginç bir şey aslında. Yani bu da bir başka dediğim gibi problem. Ama yine de hem o dönem ustalarına hem de daha sonra Rönesans ustaları açısından eğer şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak yine de müzelerdeki işlerinin sayısı çok az. Yani şöyle kim ne Washington Ulusal Galeri'de var. Fransa Horme Müzesi'nde var. Berlin'de New York'ta Metropolitan'da var. Münih'te var. Alta Pinakothek'te. Londra Ulusal Galeri'de var. Bu çok az aslında. Boston'da var. Isabel Stewart Gardner Müzesi'nde. Bu sayı az. Çünkü aslında bu müzelere gittiğiniz zaman böyle birçok parça görüyorsunuz. Biz birçok altar panosunun, bunlar poliptik dediğimiz o çoklu parçaların paramparça olduğunu, her bir parçanın başka yerlere gittiğini zaman içerisinde görüyoruz. Bu genellikle çok belki yani ben tabii dedektif değilim, o kadar peşini sürmedim bunların ama 19. yüzyıldan sonra falan, 18-19. yüzyıldan sonra falan aslında dini resimlere ilginin azalmasıyla beraber oluyor. Yani parçalanmaları ve peşlerinden koşulmamaya başlanması. Onun dışında aslında çoğunluğu kiliselerde, hala da kiliselerde işte mesela orijinal yerlerinde. Orijinaller. Yani belki o kilise değil de orijinali öbürüydü. O ona gönderdi falan ama sonunda aslında olması gereken yerde. Çünkü bütün bu dini resimler, freskleri zaten taşımak tabii imkansız ama onların bile yani taşınmış hallerini görmek bazı müzelerde mümkün. Özellikle altar panolarını, mesela haçları var. Çarmıha gerilmiş İsa ahşap oymaları var. Onlar da kiliseler için yapılıyor. Bu haç şeklinde haç, mi? Evet, yani haç. Şey, evet. Yani üç boyutlu aslında onlar. Böyle çok da şeyden çok böyle gerçekçi yapılmış olan işlerdir. Orada bunlar, ahşabı da oymayı da özür dilerim. Oymayı da mı kendisi yapıyor? Her zaman olmayabilir. Her zaman olmayabilir. Çünkü ustalık özellikle Orta Çağ'da ve Gotik dönemde ustalık diye bir mefhum var. Yani usta genel programı çiziyor. Nereye ne renk boyanacağını, işte figürlerin nerede nasıl duracağını vesaireyi belirledikten sonra tabii hızlıca çalışmak lazım. Onun için de birçok kişi aynı anda çalışıyor. Doğrusu ben şundan emin değilim. Yani gerçekten hangilerini Giotto kendi eliyle boyadı? Yani bunun herhalde başka uzmanların buna bakması gerekir. Bu daha sonra konuşacağımız şapeldeki freskler için de geçerli sanıyorum. Evet, evet. Birçoğu için geçerli. Yani öyle bir işi tek başına bitirmek gerçekten çok zor bir şey. O yüzden zaten yani bu işler de uzun sürüyor. Yani 2 yıldan, 3 yıldan önce veya aralıklarla gidiyor. Ama bir el birliği var. Ve bunu gerçekten uzmanlar o ellerin nerede değiştiğini, hangi köşelerde işte kuşları başka biri boyuyor, ağaçları başka biri boyuyor. Ama genel program mutlaka tabii yani sanatçının veya ustanın kendisinden çıkıyor. O kararı o veriyor. Nerede ne duracak diye. Bu eserlerin hepsi dini içerikli değil mi? Hepsi. Yani hepsi kilise tarafından ısmarlanmamış ama hepsi dini içerikli. Hepsi dini içerikli. Zaten bu şapel, biraz sonra konuşacağımız şapel de yani şapel adı üstünde zaten dini bir yer. Özel birinin yani özel birinin kendisine küçük bir kilisecik yaptırması gibi bir şey. Şimdi bir müzik arası verelim diyorum. Bu programın müzikleri İtalyan kültür tarihinde 14. yüzyılda işaret eden Trecento döneminin müzisyenlerinden seçildi. Belki çok kısa bir giriş yapmamız gerekir bu açıdan. Sanat tarihinde bu dönem için, yani bu dönemin ressamlar açısından bu dönem Giotto ile başlatılıyor. işte içinde bu dönemin içinde işte Memmi, Arnolfo di Cambio gibi isimler var. Bazı heykeltıraşlar var. Edebiyat alanında, yani edebi alanda ise Trecento'nun en önemli kişilikleri Dante, Petrarch ve Boccaccio. Müziğe geldiğimiz zaman müzikte bu dönem biraz daha geç başlıyor, daha geç bitiyor. Yani 15. yüzyılın başlarına kadar sürüyor. Dolayısıyla buna uzun Trecento da deniyor müzikte. Buradaki besteciler arasında bazılarını birazdan dinleyeceğiz. Francesco Landini var, Maestro Piero, Jacopo da Bologna var, Matteo da Perugia gibi müzisyen ve besteciler var. Özelliği, belki bunu diğer alanlarında da görebileceğimiz gibi... Dini müziklerden din dışı müziklere, yani din dışı içerikli müziklere geçilmesi. Tek seslilikten, bütün olarak konuşmuyorum ama tek seslilikten daha çok çok sesliliğe geçilmesi. Başka müzikal türlerin ortaya çıkması bu dönemin özellikleri ve özellikle de din dışı derken aşk şarkılarını olan bir eğilim. Bunun da özellikle bu dönemde İtalya için değil ama özellikle Fransa için trubadur geleneğinin başlaması ve yayılması çok önemli. Çok enteresan bir, yani acıklı tabii, enteresan bir geçiş var. Bu da 13. yüzyılda sapkın diye nitelendirilen Katar inancına sahip insanlara karşı çok acımasızca yürütülen Albigens Haçlı Seferi'nden kaçan trubadurların İtalya'ya kaçmasıyla o gelenek bir şekilde İtalya'ya taşınıyor. Ve de içerik olarak da müzik olarak da çok etkiliyor dönemin İtalya'daki müzisyenlerini. Şimdi onlardan ilk örneği dinleyeceğiz. 14. yüzyıldan bu besteci. Donato da Firenze. Şarkının adı Senti tu d'amor. Ensemble Sindakma'nın diskinden. Lavta'yı Alexander Danilevski çalıyor. Şeyi de eklemem gerekir. Bütün bu dinleyeceğimiz, bugün dinleyeceğimiz müzisyenlerin, bugüne kalan müziklerin hepsi din dışı. Bu da önemli bir özellik. Takip programındasınız. Zehir'in İren Boynu Delikli Toplumsal Tarihin 216. sayısındaki yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu yazının başlığı sadece Giotto ve onun dönemi değil, aynı zamanda Scovegni Şapeli'ndeki freskler. İsterseniz onlara geçmeden bu aile ve den ve Giotto ile ilişkisinden bahsedelim. Scovegni ailesi gene o dönemin böyle olağan hallerinden birisi olarak bir bankyerlik, aslında hani daha kibar adı bankerlik olan ama tefecilik yapan bir aile. Bu şeyin Enrico Reginaldo Scovegni'nin oğlu. Yani bunlar birkaç nesildir zaten. Aslında 13. yüzyıldan itibaren falan bu tür aileler, işte Bardi ailesi var, Scovegni'ler var. Tabii meşhur Medici'ler var falan. Bunlar yani gayet şey, hani aslında biraz şey başlıyor işler. Daha böyle, doğru olur mu şimdi bunu söylemem bilmiyorum ama, biraz mafya ilişkisi gibi başlayıp biraz kalpazanlık falan gibi başlıyor. Ondan sonra bu aileler artık kendilerini şey yapıyorlar, yani onay alıyorlar bir taraftan hem toplum içerisinde. Tabii kültür olarak geliştiriyorlar, eğitim olarak geliştiriyorlar ve tabii tipik bir kent soylu sınıfı aslında oluşturuyorlar. Ve bu sınıfın aristokrasi gibi değil, yani kendi zamanlarında veya kendilerine önceki dönemde olan aristokrasi gibi değil ama daha ağırlıklı olarak, politik olarak çok daha etkili olan kiliseyle aslında bir taraftan yarışmaları gerekiyor. Ve kilisenin bu sanat hamiliği diyeceğim, tam dönemin terminolojisi değil tabii bunlar aslında, yani o sanat mıydı, hamilik mi yapıyorlardı gerçekten falan, bütün bunlar hep çok tartışmalı ama diyelim ki sanatın tek müşterisi. Kiliseye alternatif oluşturmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani para var. Tamamen yani o paranın nereden kazanıldığı biraz şaibeli olabilir ama nihayetinde para var. İşte biraz o parayla kültürlerini arttırmaya çalışıyorlar. Destekledikleri alanlar çeşitlenmeye başlıyor. Bunların da tabii çok uzun uzun tartışılacak başka nedenleri var. Bu aile de öyle bir aile. Ve yani çok, ben birkaç başka aile için de aynı şeyi görmüştüm. Bu aileler şimdi bu tefeciliği yapıyorlar, parayı satıyorlar falan. Tabii bazen biraz acımasız da davranabiliyorlar insanlara karşı. Fakat sonra bir yere gelince, belki bir belli bir yaştan sonra falan, pişmanlık hissine kapılıyorlar ve o zaman da bu böyle din işlerine kendilerini adamaya başlıyorlar. Dini adamanın en iyi yollarından bir tanesi tabii ki bir defa dini bir mimari yaptırmak. Hani başka türlü böyle bir hayır kurumu yapayım, birilerine işte yardım edeyim falan değil. Gerçekten bir din kurumu yapılıyor. Bunlar çoğu zaman kilise oluyor veya kiliselerdeki şapeller oluyor. Büyük katedrallerin içerisindeki şapelleri donatıyorlar. Ve bu donatma da sadece hani zaten resimlemenin veya bir yere bir heykel koymanın amacı orayı güzelleştirmek olmadığına göre, tamamen dini konularda işte bir şeyler yapılmasını istiyorlar. Bu ilginç bir şey tabii. Sanki hani bir yerin duvarına böyle güzel bir dini konulu fresk ya da freskler dizisi yapılırsa, bu da finanse edilirse, hani biraz o günahlarla nasıl diyeyim, hani helalleşilecek gibi falan bir duygu, büyük ihtimalle böyle bir duygu hakim. Bir tür günah çıkarma gibi. Bir tür günah çıkarma. Evet, bir tür günah çıkarma. Bu Enrico da tabii çok şey yapıyor. Gerçekten büyük pişmanlık duyuyor. Yani babadan gelme bir meslek, bunu yapmış ve çok da ilerlememişken yaşı. Bir sarayı var bu alanda. Bu alan Roma döneminde bir arena alanı. Onun üzerine işte tabii o zaman da demek ki böyle tarihi eser korumak gibi bir şey yoktu herhalde. Oraya büyük bir saray yaptırmış bir zamanlar kendisine. Onun yanına kendisine ait bir şapel yaptırıyor ve bu şapelin çok küçük bir şapel. Yani aşağı yukarı nasıl diyeyim, hani 12 metreye işte 20 metre falan, böyle küçücük bir şey. Müthiş tabii, sevimli bir yapı. Çok sade, özellikle dış cephesinden baktığınız zaman. Ve iç mekana girdiğiniz zaman silme, her yanı zemin hariç, her tarafı bir nokta boşluk kalmamacasına fresklerle dolu. Şimdi o fresklere gelirsek, üç ana öykü var zannediyorum şeyde. Bir tanesi Anna ile Yoakim'in öyküleri, bir tanesi Meryem öyküleri, bir tanesi İsa öyküleri. Zannediyorum Meryem öyküleri ile İsa öykülerini dört ana kitaptan almış. Evet. Ama şeyle Anna ile Yoakim'inki apokrif Yakup İncil'inden alınmış. Şimdi siz orada yani yazıda şeyden bahsediyorsunuz. Ana temanın kurtuluş olduğundan, yani ruhun kurtuluşun olduğundan bahsediyorsunuz. İsterseniz bu sizin bu ana temayı da merkeze alarak o içerideki programı bize aktarır mısınız? Şimdi böyle dikdörtgen bir yapı. Kapıdan girdiğiniz zaman işte sağ sol ve karşıda absit dediğimiz ana mekan var. Yani ana mekanlığı da buranın tabii en kutsal mekan olmasından kaynaklanıyor. Sağlı sollu böyle üç şerit halinde freskler ve eşit çerçeveler içerisinde aslında bunlar yerleştirilmiş. Sağ tarafta en üstteki sırada Anna, Hanna ve İmran. İkisi de Yahudi bir çift. Çok yaşlılar. Meryem'in annesiyle babası olacaklar. Bunların hayatına dair böyle birkaç sahne var. Bu şeyler, hikayeler dört İncil'in dördünde birden yok. Ve genellikle de aslında pek kullanılmaz. Yani eski ahitten falan bunları bulup çıkarmak zaten mümkün değil. Pek kullanılan şeyler, temalar değillerdir. Şimdi burada biraz daha eskiye giderek aslında bunu belki sonra tekrarlamam gerekir ama şimdi yeri gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Bu İncil'lerden hangi sahnelerin seçilip hangilerinin birbirleriyle harmanlanacağı, hangi dizinin izleneceği falan biraz politik bir mesele. Ayrı tabii. Bir sorun sanırım. Evet, yani hangi İncil'i dikkate alıyorsunuz falan, bunları anlamak mümkün aslında. Sanatçının hangi İncil'i okuduğunu, hangisini bildiğini falan anlamak mümkün. Neyse, bunu belki daha sonra burada tekrar konuşabiliriz. Burada sadece dört İncil'i kastetmiyoruz değil mi? Sanki onun dışına da çıkılıyor yani. İşte bu o Yakup yani şey. Apokrif dediğin ya, o yüzden. Evet, onun için. O yüzden. Yani şeyi biliyoruz mesela. İşte İmran ve Hanna çocuksuz bir çift, çocuk sahibi olamamışlar. Bunun için biraz toplumdan dışlanmışlar. Çünkü Yahudi geleneklerine göre şey olmaları, yani çocuk sahibi olmaları gerekiyordu falan. Yani bu hikayeler biraz da oradan böyle dışarıdan da geliyor. Dolayısıyla o dört İncil tek başına şey değil. Ama ana işte kaynak dört İncil. Dört İncil. Yani onlara bakıyor. Ve onun altında, bu İmran ve Hanna'nın hayatının altında bir şerit halinde yine Meryem'in hayatına dair hikayeler var. Orada da yine Meryem'in hayatında önemli bir takım anlar vardır. İşte doğumu bunlardan önemli bir tanesidir. Tapınağa sunuluşu önemlidir. İşte müjdeyi alışı önemlidir ama müjde burada değil bu arada. Onun yeri başka bir yerde, onu söyleyeceğim şimdi. O bakımdan da çok önemli bir farklılık var. Onun altındaki şeritte ise İsa'nın hayatına dair sahneler var. Şimdi İsa'nın sol tarafta da yine aynı şekilde üstte Meryem'in şeyleri hayatına dair, altında da yine İsa'nın hayatına dair. İsa'nın hayatına dair dediğimiz sahneleri biz temel olarak ikiye ayırabiliriz. Bir, İsa'nın hakikaten hayatı doğumundan itibaren yaptıkları, ettikleri mucizeleri. Bir de bu son akşam yemeğinden sonraki tutuklamadan itibaren başlayan acıları ve çarmıha giden acılar. Bu işte 7 günü aslında kapsayan bir süreçtir. Şimdi burada da işte İsa'nın sağ tarafta mucizeleri, sol tarafta acıları en alt sırada anlatılıyor. Bunların altında İsa'nın hayatını ve mucizelerinin anlatıldığı yerin altında erdemler var. Sol tarafta acıların anlatıldığı yerin altında da bu erdemlerin karşılığı olan kötülükler var. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bize Giotto önemli bir şey söylemek istiyor. Bu ama sadece Giotto'nun böyle fikri veya onun bir tek onun uyguladığı bir şey olmayabilir. Burada mekan buna izin veriyor. Biz her zaman zaten bu erdemleri ve kötülükleri bu İsa'nın hayatına dair sahnelerin arasında pek görmeyiz. Yani bu da o bakımdan ilginç bir şey gösteriyor ama mekan o kadar küçük ki her şeyi bir arada düzen içerisinde ve derli toplu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Mekanda tavan da boyanmış tavan, değil mi? Şimdi tabii evet. Yani dinleyicilerimiz evet, dergilerinde olmadığı... Evet, tonozlu bir varil tonoz. Silme bir, çok güzel bir mavi. Mavinin üzerinde küçük küçük altın yaldızdan yıldızlar var. Tam ortada çocuk İsa ve Meryem bir böyle daire bir çerçeve içerisinde. Dört bir yanında da dört peygamber betimlemesi var. Bir de kahin kralların tapınması sahnesinde Beytüllahim, Betlehem yıldızı var. Evet. Siz, evet, biraz da ondan bahsedin. Bir de evet, doğum sahnesinde var galiba, değil mi? Aynı yıldız. Daha küçük ama. O Asisi'deki. Asisi'de ama Asisi'deki. Yani kullanıyor sonuçta. Evet, evet, evet. Şimdi bu Betlehem yıldızı tabii İncil'de sözü geçen bir yıldız zaten. Kâin krallar diye bir olay var. Yani kâin kralların tapılması diye bir olay var. Bu uzun uzun anlatmaya bunu gerek yok belki şimdi ama. Üç tane kâin kral işte bir yıldızı izleyerek İsa'nın doğumunu takip ediyorlar. Hı-hı. Ve işte Yahudi dünyasına gelip Herodotes'e, Hero'da işte Yahudilerin kralı doğmuş deyip onu bulmak istediklerini söylüyorlar. Bu Beytüllahim daha bize yakın olan dildeki şeyi ama Betlehem çok kullanılan bir şeydir. Bu yıldızın İsa'nın doğumunu, dolayısıyla bir Mesih'in yani doğumunu müjdeleyecek olan bir işaret olduğuna inanılıyor. Buna inananlar Yahudiler aslında. Beklenen gelmiş ki bir şey görünmüş, yani yıldız görünce İsa da doğmuş olacak büyük olasılıkla. Bunu görmüş olanlar var yıldızı ve İsa'yı aramaya çıkıyor. Bu üç kâin kral bunlardır. Şimdi birçok şeyde var aslında, birçok resimde var bu yıldız betimlemesi değişik şekillerde. Hep böyle yani bir parıltı vardır ama onu çoğu zaman kutsal ruhla karşılaştırmak mümkün. Yani o karışabilir. Fakat yani İsa'nın doğduğu yeri tanımlayan ve o sahneyi betimleyen bütün resimlerde bir yerinden bir küçük bir ışık gelir. Bir küçük yıldızcık vardı. Fakat buradaki yıldız ben çok uzun olmayan bir araştırma yaptım. Ama buradaki betimlemeye benzer bir betimleme pek karşılaşmadım şimdiye kadar. Belki ileride karşıma çıkacaktır. Bu tipik bir aslında kuyruklu yıldız tanımlaması. Bunun da Halley kuyruklu yıldızını, çünkü 1301'de görülüyor Halley kuyruklu yıldızı. Ve onu yani bir takım hesaplardan sonra Giotto'nun da bunu görmüş olabileceği ve tam bir böyle kuyruklu yıldız gibi bunu betimlemiş olacağı varsayılıyor. Fakat daha sonraki bir tarihte Assisi'de yine bir doğum sahnesi yapıyor. Ama orada bunu kullanmıyor. Yani çok daha evet, orada başka gerçekten türlü bir, evet, daha soyut bir yıldız. O kadar parlak bu değil. Yani evet, öbürü çok yani yıldız yıldız bir şey. Evet, evet. Bu böyle gerçekten hani şey gibi, hani kuyruk. Bildiğimiz evet, kuyruk bir samanyolu falan, biraz karışık bir betimleme aslında. Çok şeydir, çok dikkat çekicidir. Şimdi... Yine Otrecento bestecilerinden bir ikinci bir parçayı dinleyeceğiz. Niccolò da Perugia'nın besteci, yine 14. yüzyıldan. La Fiera Testa parçanın adı. Ensemble for Early Music'den dinliyoruz. William Hudson tenor, Andrew Rader kontrtenor, Kerry Henneman Shaw soprano ve Summer Thompson bariton. Bu bir konser kaydı. Thank you. Fikri Takip programındasınız. Zehrin İren Boyundelik'le Toplumsal Tarihin 216. sayısındaki yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu Chappelle'deki çalışmalarda genellikle Giotto'nun yenilikçi yanının da ortaya çıktığını gene bir sürü kaynakta ve sizin yazınızdan da okuyoruz. Aynı zamanda da ama sonuçta içinde yaşadığı gotik üsluptan da etkileniyor. Siz orada bir doğum sahnesinden bahsederken, yani çok uzun uzun anlatmaya gerek yok belki ama bir divanın üzerinde Meryem ve kucağında İsa var. Önünde de ebelerin elinde de gene aynı bebek İsa var. Dolayısıyla bir zamansallık açısından bir sorun değil. Bu bizi yani gotik üslubun da özelliklerine götürüyor. Şey olarak baktığınız zaman bütüne, yenilikçi özellikleri ne? Nerelerde o eski gotik şeye üsluba bağlı kalıyor? Nerede? Şimdi gotik üsluba bağlı kaldığı yerler, bir defa buradaki yani Giotto'nun aslında yaptığı şey, temel şeylerden bir tanesi, yani yenilikçi yanının en önemli görüldüğü yerlerden birisi teknik mesele. Buna bir teknik diyebiliriz. Zaten bu üslup aslında sonunda bir üslup oluşturacak. Şimdi konuşmanın başında bir şeyden bahsetmiştim. Bu gerçeklik duygusunun hiç dikkate alınmaması. Aynı demin sizin söylediğiniz gibi. Yani bebek bir orada bir burada. Hatta bazı yerlerde 3 defa falan tekrar eder. Önemli değil. Doğar, bir yedirilir, sonra uyutulur falan. Yani o çok önemli değil. Çünkü yani orada mümkün olan en kısa yerde, en küçük yerde, en kısa zamanda çok şeyi birden anlatmak gerekiyor. Biraz herhalde yersizlikten falan da oluyor bunlar ama dediğim gibi dert değil bu, yani o sanatçının veya ona bakanın da derdi değil. Şimdi bu gerçeklik duygusunu bırakmışken gotik resim, şimdi Giotto için şöyle bir problem başlıyor. Bu tabii herkes için herhalde başlıyor, yani Giotto tek başına bunu bulmuş değil. Başkaları da belki bunu dert ediyorlar. Şimdi nesneler arasında ne var? Hava var. Biz nesneler arasındaki bu havayı eğer gösterebilirsek bir resimde, bir defa iki şey kazanmış olacağız. Bir perspektif kazanacağız. İkincisi daha sonra uygulayabileceğiz. İkincisi de bu perspektif sayesinde gerçeklik duygusunu yaratabileceğiz. Yani fiziki olarak bir gerçeklik duygusunu yaratabileceğiz. Dolayısıyla Giotto'nun özellikle bu Scrovegni Chapel'indeki ve Assisi'deki, bundan sonra yapmış olduğu fresklerde kullandığı bir mavi fon var. Arka plan mavi. İşte onun önüne dağlar, ağaçlar vesaire. İşte onun önünde de arada bunların mimari formlar giriyor. İşte bir takım yapılar. Bu yapılar da tabii şeydir. Mesela önü açık bir ev görürsünüz. İçini görmemiz gerekiyordur çünkü o sırada. Ve bunun önünde de bir takım figürler yerleştirilir. Bu planlama, bu üç planlı, üç düzlem üzerine yerleştirme zaten bizim için bir yenilik. Yani bize bir derinlik hissi kazandırıyor. Biz böyle işte açık havada yürüyen, eşeğin üzerine binmiş bir İsa görüyoruz. Onun arkasında ağaçlar, onun arkasında da mavilik var. Bu çok önemli bir fark bir defa. O dönemde resimde perspektif yok değil mi? Yok, kesinlikle yok tabii. Çünkü perspektif yani çok da böyle yani tehlikeli bir şey. Çünkü perspektifle bir şeyi, yani bir görüntüyü biz 3 boyutlu görüyoruz. Gördüğümüz bu 3 boyutlu dünyayı, dünyanın bir parçasını 2 boyutlu yüzey üzerine ancak perspektifle aktardığımız zaman gerçekmiş gibi yapabiliyoruz. Dolayısıyla bir illüzyon yaratmak. Böyle bir illüzyon yaratmak yani o dönemde, gotik dönemde ve orta çağda tabii korkunç bir şey. Yani büyük bir suç aslında. Çünkü Tanrı'nın yarattığıyla yarışıyorsunuz. Pardon, girmeden bir şey soracağım. Bu şimdi mimari olarak baktığınız zaman işte oradaki hikayeleri kendi yaşadığı yere getirmiş oluyor. Ama doğa öyle değil. Yani benim dikkatimi çeken o. Yani işte İtalya'nın diyelim ki kuzeyi, yani baktığımız doğa, yani doğa henüz gerçekçi tarif edilmiyor gibi bir şeyim var. Yani gerçekçiye yakın tarif edilmiyor. Yani aslında hiçbir şey gerçekçi tarif edilmiyor tabii. Ama yani o binaya baktığınız zaman işte iyi kötü, işte buranın orası değil de evet. Giotto'nun yaşadığı yer olduğunu söyleyebiliyorsunuz ama doğa için doğa öyle değil. Yani ağaçlar tek tek çok sembolik böyle. Bunlar ağaç, kaya, tek tek ve şey. Doğru. Yani binalarda daha çok şey var. Doğru. Tabii. Yaşanan yani yeri onlar anlatıyor. Herhalde şöyle olsa gerek diye düşünüyorum. Bu da yine bir spekülasyon olabilir belki ama yani binayı da siz yapıyorsunuz. Onu birebir kopyalayabilirsiniz ama yani doğayı siz yapmıyorsunuz. Hani orada hala bir tedbirli olmak evet, şey evet. olabilir. Yani doğayla ilişki henüz Rönesans'ta olacağı gibi değil. Değil, onu demek değil tabii kesinlikle değil. Ama yani Rönesans'ta da mesela birçok Rönesans sanatçısının yaptığı resim mesela bu başta sizin anons ettiğiniz kitabı çalışırken ben gerçekten çok zorlandım. Mesela orada zeytin ağacı üzerinden bir çalışma yapıyorduk. Yani zeytin olması gerekir ama benzemiyor. Çünkü yani işte o sırada yani Hollanda'da, Almanya'da zeytin bilinmiyor ama zeytin olması gerekir. Zeytin de şöyle bir şeydir herhalde diye. Çünkü İsa'nın yaşadığı çevrenin özellikleri yansıtılmaya çalışılıyor. Şimdi burada da tabii bu Giotto'nun bir şey daha var. Bir önemli şey daha var. Onu da belki eklemem gerekir. Şimdi bu hava şeyiyle yani hava maviliğiyle perspektif ve gerçeklik duygusunun yaratılması önemli bir şey. Bir şey daha var. O da yine buradaki bazı fresklerde çok net görülüyor. Mesela Masumların katlinde görülüyor. İmran'ın tapınaktan kovuluşunda görülüyor. İsa'nın çarmıhtan indirilişinde görülüyor. Buna benzer birçok sahnede var bunlar. Şunu dert ediyor usta. Yani böyle bir olay karşısında biz olsaydık gerçekten nasıl davranırdık? Yani bir acıyı nasıl yaşar insan? İşte acılı bir olaya bakarken nasıl davranır? Yani düşünün şimdi Meryem oğlu çarmıkta ölmüş, indirilmiş, işte yere uzatılıyor. Yani bunu nasıl yaşar bir anne? İşte orada onu sevenler, ona inananlar nasıl bir acı yaşarlar ve bunu nasıl gösterirler? Bu tabii insan ve insani ögelerin böyle jestler, mimikler aracılığıyla aktarılması bakımından daha da bence önemli bir gerçeklik meselesi aslında. Ve belki de işte Rönesans'a açılan kapının asıl bu kapı olmasını belki vurgulamak gerekiyor. Şimdi isterseniz o erdemler ve kötülükler alegorilerinden de bahsedelim. Bunlar şeyde Chapelle'de nasıl yerleştirilmiş? Birazcık bahsettik ama biraz daha derinlemesine konuşalım çünkü çok önemli. Bunlar Chapelle'de göz hizasının biraz aşağısında kalan bölüme Dodo bölümü deniyor. O bölümde yine böyle kare çerçeveler içerisinde köşeli çerçeveleri de geometrik motiflerle süslü. Burada yer alan işte yedisi sağda, yedisi solda ve tam karşılıklı geliyorlar. Çünkü bunların her birinin birer karşılığı var. İşte adaletin karşılığı, adaletsizlik gibi. Ve adalet ve adaletsizlik alegorileri de işlerinde daha büyük olanlar. Tam ortada yer alıyorlar ve ikisi karşılıklı birbirine bakıyor. Ve adaletli bir dünyada neler olur, adaletsiz bir dünyada neler olur? Bunlar böyle ayrıntılarla, minik ayrıntılarla ama. Aslında biz baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte tahtın üzerinde oturan sert bir erkek figürü görüyoruz. Onun karşısında böyle benzer bir tahtın üzerinde oturan, işte böyle gayet sakin, kendinden emin bir kadın figürü görüyoruz. Ve o belli ki işte onun altındaki şeritte böyle dans edenler, ava çıkmış olanlar, adaletsizliğinkinin alt şeridinde İşte böyle yerde sürüklenen ölüler, belli ki yani birbiriyle savaşan insanlar, böyle kuru yapraksız ağaçlar vesaire. Bunlar yani adaletsiz bir dünya işte böyle yapar. Halbuki adaletin hakim olduğu bir dünyada işte neşe olacaktır, refah olacaktır, zenginlik olacaktır gibi. Şimdi bunlar temel olarak aslında yani insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini, bu dünyada nelere dikkat etmeleri gerektiğini, işte adalettir, basirettir, ölçülülüktür, sadakattir, işte oburluktan kaçmak gerekir falan. Hani ölçüsüzlük. Mesela ölçüsüzlüktür değil mi? Her konuda ölçüsüzlük yapılabilir ama onun karşılığı genellikle oburluk olarak anlatılır. Yani fazla kaçırmayacaksın, her şeyi kararında bırakacaksın gibilerden. Bu erdemler 7 tane. Bunlar işte 7 erdem, 7 kötülük ve 7 güzel sanatlar var. Bunlar da hep böyle birbirleriyle alakalı. Yani onunla o ilişkili, bundan bu ilişkilidir falan. Bu erdemlerin 7 taneden 3 tanesi teolojik erdem, 4 tanesi kardinal erdem. Hı hı. Kardinal erdemler aslında baktığımız zaman sanki böyle hani orta çağ skolastik felsefesinin bir şeyiymiş gibi, Hristiyan kilisesinin hatta ortaya çıkardığı bir şeymiş gibi görünüyor. Katiyen değil. Pagan toplumlardan beri gelen, yani iyi insan nasıl olur? Bunları yaparsan iyi insan olursun. Peki diğer üçü teolojik erdemler, bunlar kilisenin ve Hristiyanlığın dolayısıyla çıkardığı şeyler ama sadece bunları Hristiyanlığa ait kılmak da aslında çok doğru bir şey değil. Çünkü bunlar da yani aklın yolu birdir misali. İyi bir insansın, peki iyi bir Hristiyan nasıl olacaksın? İman edeceksin, umut besleyeceksin. O zaman işte iyi bir Hristiyan da olacaksın. Bir de yani, sabredeceksin herhalde. Evet, yani iyi insan, iyi Hristiyan, ikisi zaten bir arada. Evet. Şimdi bunlar ilk yapan bunları şey değil, Giotto değil. Daha önce de başka örnekler var ama daha böyle sembolik, hatta stilize bir takım örnekler var. Bir de buradaki kadar programın içerisinde ağırlığı olan bir şeyde şekilde pek görülmüyorlar. Genellikle daha böyle dağılmış halde görülürler. Kitaplarda ağırlıklı olarak kullanılır, kitap resimlemelerinde. Bundan sonra ise Giotto'dan sonra özellikle Rönesans'la birlikte bu kavramlar tabii çok önemli olmaya, çok daha önemli olmaya başlayacak ve müthiş örnekleri çıkacak tabii bu alegorilerin. Bunlar soyut kavramların, çok kabaca söylemek gerekirse soyut kavramların kişileştirilmeleridir. Birer kişiler aracılığıyla anlatılmalarıdır ve belli sembolleri vardır. Bu sembollerle birlikte resmedildikleri zaman tanınmaları çok kolaydır. Ama bu sembolleri bilmiyorsanız... Evet, o zaman da... gerçekten tanıyamazsınız. Çok karışırlar birbirine. Evet, evet. Yani ve çoğunlukla da kadın figürü olarak. Değil mi? Üç tanesi. Yani bana üç tanesi erkek gibi geldi ama... İşte onlar erkek mi, kadın mı, tam da emin değiliz ama adaletsizlik kesin olarak erkek. Yani bu da bilmiyorum. Yani kadınlar olarak sevinmeli miyiz? Yani adaletsizlik erkekten geliyor, adalet vallahi kadından geliyor, bilmiyorum. Ben şey, aptallığı ve sadakatsizliği de erkeğe yazdığım için... Metanet var. Metanet de kadın galiba. Kadın. Hani, tabii. Kadın. O da özellikle yani, ilginç geldi. Buradaki, eline kılıç verilmiş değil mi? Giotto'nun evet. Dediğim gibi bu alegorileri şeydeki fresklerin diğerlerinden biraz daha çocukça kalmış ama yani müthiş gerçekten. Çok güzel. Görülmeye değer. Program sonuna yaklaşırken çok kısa bir... Trecento dönemi halk müziğinden örnek vermek istiyorum, çok kısa. Jordi Savall ve Hesperion grubundan Stampitta. Bunu özellikle seçtim. Çok kısa bunu söylemek istiyorum. Çünkü Jordi Savall'le beraber çok uzun yıllar, çok önemli çalışmalara hem imza atmış hem de gerçekten muhteşem bir soprano olan Montserrat Figueras bu ay içinde hayatını kaybetti. Onun anısına da gitsin diyorum. Thank you. Giotto'dan bahsederken açıkçası gönlümüz Türkiye'de bu konuda ilk mi bilmiyorum ama benim bildiğim ilk İtalyanca kaynakları da kullanarak yapılmış ilk çalışma olan kendisinin ikinci doktora tezinin kitaplaşmış hali olan Giotto'nun Sanatı adlı kitabın yazarı Bedrettin Cömert'i anmadan ondan bahsetmeden geçmeyelim istedim. Bu kitap 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi yayınlarından çıkıyor ve kitapta onun için 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi sanat tarihinde öğretim görevlisi olduğu yazıyor. Bedrettin Cömert bu bir yıl içinde doçentlik tezini de veriyor ve 11 Temmuz 1978'de arabası içinde karısıyla beraber giderken çaplı ateş sonucu kendisi ölüyor, yani öldürülüyor. Karısı da ağır yaralanıyor. Doçentlik tezi, daha sonra karısı artık İtalya'yı, bir daha Türkiye'ye geri dönmemek üzere İtalya'ya giderken karısının eline havaalanında son anda doçentlik tezi veriliyor. Bu kitap, yani Giotto'nun değişik çalışmalarını, yani Assisi'deki, buradaki, şimdi bahsettiğimiz yerdeki çalışmalarını kıyaslıyor. Bir kendi birikimini, daha sonra kendisi şey diye söylüyor tabii, yetersiz, tekrar yazsam başka türlü yazacağım diyor. Ama arkasında çok önemli bir katalog hazırlamış. Yani bütün bunların dini olarak nerede neye tekabül ettiğini anlatan bir kataloğu var. O açıdan da bence önemli. Bir de ciddi olarak yoruma dayanıyor esas olarak. Yani bu şimdi sözünü ettiğimiz Chapelle tam merkezinde değil kitabın. Yani Assisi'deki bütün işlerine bakıyor. Bütün işlerine bakıyor, evet. Kitap. Yani aslında öyle yapmak lazım. Yani bir sanatçıya bakarken, bir ustaya bakarken bütün işleriyle birlikte onu değerlendirmek gerekir. Yani bu konuda tabii Bedrettin Cömert'in yerini doldurmak yani bizim şeyimiz değil aslında. Yapabileceğimiz bir şey değil gerçekten. Kalsaydı herhalde hayatta, evet, çok büyük katkılarda bulunacaktı alana. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Üç kişiden, katil olarak üç kişiden bahsediliyor. Bu üçü Almanya'ya kaçıyor. İkisi uyuşturucudan yargılanıyor Alman mahkemelerinde. Türkiye'ye iade edilmiyorlar. İkisi dönüyor bir arada, iç hesaplaşmadan dolayı öldürülüyor. Öbürü ise Türkiye'de yargılanıyor ve delil yetersizliğinden beraat ediyor. Bedrettin Cömert'e de saygılar. Programın sonuna geldik. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Biz yaklaşık 10 sene evvel Padova'da Scrovegni Chapelle'ine girmek istemiştik. Çok uzun bir kuyruk vardı. Giremedik, trene bindik, döndük. Şimdi siz bizi Chapelle'den içeri sokmuş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben efendim görebilen talihlilerdenim herhalde ve hiç çıkmak istemedim doğrusu. Ben teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.